สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณ X ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณ X สวัสดีครับ ครับผมคุณ X เดี๋ยวผมรบกวนเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ อ ๋ อได้ครับผม โอเคตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ กิ่งแก้วครับ จะแถวกิ่งแก้วเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง น่าจะเคยช่วง The Shock ครับผมเมื่อ8 9ปีที ่แล้วสมัยนั้นเราเคยคุยกันเลยใช่มั้ยเคยเล่ากับผมแล้วใช่มั้ย น่าจะเคยนะคร ับ โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สบายๆนะ คร ับ นะฮะมีเวลาให้เยอะเลยคุณ X อยากเล่าอะไรตรงไหนน่าสนใจกับเรื่องที่คุณ X เนี่ยจั่วหัวมาเป็นโปรเจกต์งานชิ้นหนึ่งที่ต้องทำส่งอาจารย์ ใช่ครับผม โปรเจกต์งานนี้เกี่ยวข้องกับรายการผี ครับก็คือแบบว่าอาจารย์เขาให้คิดว่าเราจะทำอะไรครับผม ครับ ใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยก็แบบบางคนก็ทำพวกรายการแบบท่องเที่ยวอาหารอะไรพวกนี้ครับ ครับ แล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเราเป็นคนชอบเรื่องผี คร ับ ลองทำโปรเจกต์ผีดูเขายังไม่มีใครเคยทำ เออเออเออ ครับ ครับเชิญเลยฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะ ครับผมตรงนี้ผมไม่บอกจังหวัดเนาะ ได้ครับ ครับผมก็จะเป็นในภาคอีสานนะครับเพราะว่าผมเรียนที่ภาคอีสานแล้วทีนี้โปรเจกต์ที่ผมคิดก็คือผมอยากทำเป็นเรียลลิตี้ตรงนี้ผมก็ตั้งไว้ว่าผมจะทำถ่ายจริงช่วง4ทุ่มถึงตีสองนะครับตรงนี้ผมก็ไปดูโลเคชั่นมาก็จะเป็นบ้านหลังหนึ่ง คร ับ ครับในตัวบ้านเขาจะมีอยู่3หลังนะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็ไปดูโลเคชั่นผมก็จะคิดอยู่เลยว่าผมทำไมผมกล้าจังตอนนั้นก ็ คือผมจะไปช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นเพื่อไปดูโลเคชั่นแล้วก็ไปคนเดียวก็คือเราต้องปีนรั้วไปขออนุญาตคนเฝ้าบ้านแล้วก็เราก็จะปีนรั้วเพื่อไปดูโลเคชั่นแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปถ่ายรูปเพื่อให้อาจารย์ดูครับว ่ ารายการเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องเขียนพวกสตอรี่ให้อาจารย์ คร ับผมแล้วทีนี้มาวันจริงผมก็วันที่ถ่ายทำนะครับผมก็เริ่มมาสแตนบายตั้งแต่ตอนเย็น คร ับ ครับแล้วทีนี ้ ทุกคน นะคุณ X ครับตอนนี้ทุกท่านเลยฮะเดี๋ยวรบกวนคุณ X เสียงดังกว่านี้สักนิดหนึ่ง ขอก็ได้ครับผมต้องขออภัยด้วยพอดีว่าเสียงก็แสบๆด้วย เอาประมาณนี้เลยกำลังดีเลยรบกวนขอบคุณมากๆคุณ X ครับผมขออภัยครับ ครับไม่เป็นไรครับ ครับ อือฮ ึทีนี้พอถึงวันจริงครับผมช่วงตอนเย็นผมก็ได้เตรียมพวกสตาฟอะไรพวกนี้มากัน9คน ครับ แล้วทีนี้ตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าตรงที่ผมทำตรงนี้อย่าเรียนแบบนะครับผม ค ือช่วงประมาณ1ทุ่มทีนี้ผมก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ขอธูป1ดอกแล้วทีนี้ผมก็ไปจุดธูป1ดอกที่บ้านหลังแรกครับผมคือจุดธูปเสร็จผมก็ท่องเป็นคาถาที่ปลุกอะครับผมพอท่องเสร็จผมก็กระทืบพื้นแล้วก็ถุยน้ำลายแล้วก็เหยียวใส ่คือท้าเลยเหรอ ครับผม คือ ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ชอบท้าทายว่า คาถาตอนนั้นที่ท่องจำได้ไหมครับว่าคาถาอะไร ครับจะเป็นคาถาปลุกครับผมที่เขาเอาไว้ปลุกพวกสัตว์พวกนี้ครับผม แล้วเราเอามาจากไหนเรารู้ได้ยังไงคาถาพวกนี ้ตรงนี้ผมเป็นคนที่ชอบพวกเรื่องอักขระเลขยันแล้วก็พวกคาถาครับ อ๋อโอเครู้คาถาถมน้ำลายถมน้ำลายเสร็จปุ๊บโทษนะครับปัสสาวะใส่พื้น ใช่คร ับ หรอ ครับผมก็ปัสสาวะใส่ตรงข้างทูบตรงนั้นนะคร ับ ครับคร ับ ใช่ตรงนี้ผมต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ดี อืม ครับแล้วตรงนี้หลังจากที่ถ่ายทำครับผมผมก็ผมก็ไปหาข้อมูลว่าวิธีเจอผีอ่ะส ิ บวิธีเจอผีแต่ผมเตรียมพวกอุปกรณ์ได้ประมาณ8วิธี ครับ ผมตรงนี้เริ่มแรกเลยครับผมพอเราเริ่มถ่ายทำกันนะครับก็จะเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันทีนี้พอเล่นไปประมาณ10-20นาทีไม่รู้ผลครับตรงนี้ที่ผมถ่ายผมก็บอกว่ามันไม่มีเพราะผมแค่พิธีกรนะครับผมก็เป็นพิธีกรครับก็บอกว่าไม่มีทีนี้ก็ลองวิธีที่2คือน้ำตาหมาดำครับผม อ๋อ ไปเอามายังไงน้ำตาหมาดำที่เราไปหามา น้ำตาหมาดำก็ผมจะมีแบบว่าเพื่อนที่เลี้ยงหมาดำอะครับผมก็ลองใช่เวลาหมามันนอนนะครับมันจะมีน้ำตาไหลออกมาเวลากลางคืนใช่ก็จะเอาแบบว่าเอาขวดเล็กๆอะครับไปลองตอนมันหลับหมามันไม่ได้ดุผมเนี่ยครับผม โอ้โหนี่คือแบบจริงจังมากเลยนะ ใช่จริงจังมาก ครับ ครับแล้วก็ทีนี้ก็ให้ก็จะมีแบบว่าคนที่ร่วมรายการสองคนนะครับก็ให้ทาตาแล้วตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารายการผมอะผมใช้กล้องสามตัวแล้วผมคอนโทรลคนเดียว คร ับ ครับกล้องตรงนี้จะเป็นกล้องที่แบบว่าเป็นกล้องฟิล์มครับผมที่สมัยก่อนที่เขาไว้ถ่ายหนังนะครับ ครับครับ ครับแล้วทีนี้ตรงนี้ผมจะถ่ายบ้านหลังที่สองเพราะว่าบ้านหลังที่หนึ่งนะครับผมเขาจะไม่มีบันไดขึ้นครับแล้วทีนี้วิธีที่สามของผมคือที่เขาบอกว่าให้นอนใต้คือครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเรียกน้องคนที่หนึ่งว่าน้องกอนะครับผมแล้วก็น้องคนที่สองว่าน้องขอ คร ับ ครับผมให้น้องกอนอนที่ใต้คือบ้านหลังที่สองชั้นที่สองครับแล้วให้น้องขอนั่งที่บนด่านฟ้าชั้นสี ่ ครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้บนด่านฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็ตั้งกล้องไว้ชั้นสองสองตัวโดยตั้งกล้องหนึ่งตัวไว้แบบตั้งเฉยๆแล้วผมก็คอนโทรลกล้องหนึ่ง คร ับ ครับผมทีนี้เหตุการณ์มันต่อจากนี้ครับ คร ับ คือน้องกอครับนอนใต้คือ แล้วทีนี้น้องเขาอาจจะกำวอลไว้ที่ท้องแล้วก็เอามือกุมไว้ที่พุง คร ับ ครับแล้วทีนี้เวลาผมถ่ายอ่ะผมจะไม่มองที่จอมอนิเตอร์ที่จอเล็กๆอะครับ คร ับ ครับผมก็จะมองหน้าน้องดูแบบว่าก็ห่างประมาณ20เมตรครับผมก็คือคล้ายๆแอบถ่าย คร ับ ครับแล้วทีนี้ผมเห็นว่าน้องอ่ะเอามือไว้ที่พุงแต่ทีเนี้ยผมมาดูที่กล้องอ่ะมือน้องไม่ได้อยู่ที่พุงแต่มีคนอ่ะกอดตรงอกน้องครับครับแล้วทีนี้ผมก็เลยร้องแบบเฮ้ยแล้วผมก็วางกล้อง คร ับ ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยชะโงกหน้าออกมาจากชั้นสองเพื่อให้พี่ที่เป็นพิธีกรนะครับผมให้วอหาน้องว่ามือน้องอยู่ที่ไหน คร ับ ครับแล้วทีนี้น้องอ่ะวอกลับมาบอกว่าพี่มือผมเอาวางไว้ที่ทุงครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าคัดแล้วผมก็ยกกล้องลงมาเลย คร ับ แล้วเราเห็นแล้วว่ามือเนี่ยอยู่ที่หน้าอกเหมือนมีมือลอดมาจากข้างหลังแล้วมากอดน้องไว้ที่หน้าอกถูกไหม ใช่ครับ เออไม่ได้ตาฝาดนะคุณเอ็ก ซ์อันนี้ไม่ตาฝาดครับผมอยู่ในกล้องเลยครับ ครับ ครับแล้วทีนี้พอผมบอกว่าให้พักกล้องผมก็เรียกรวมคนที่แบบว่าที่ไม่รวมน้องกอกับน้องขอนะครับ คร ับทีนี้ก็มากอดดูกล้องกันเลยม ี ผมแล้วก็มีพวกพี่ที่เป็นมาเป็นสตาฟอะครับผม คร ับ ครับมากอดดูแล้วตอนที่กอดดูครับเหมือนเฟรมมันหายไปประมาณ2วิครับหายไป2วิแล้วมีมือนั้นน่ะมาแทนที่กอดคอ ครับ ครับแล้วทีนี้น้องกอกับน้องขอครับเขาก็สงสัยว่าพวกพี่เขาทำอะไรกันเขาก็เดินมาแล้วก็มาดูทีนี้ทุกคนก็เลยกลัวครับ คร ับ ครับแล้วแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าอะอย่างน้อยเราต้องถ่ายให้เสร็จเพราะตอนนั้นมันเที่ยงคืนแล้ว คร ับ ครับแล้วทีนี้อะเราก็มาผมก็บอกว่าถ่ายต่อเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต่อไปเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อคนตาย เราไปเอาเสื้อคนตายมาจากไหน ผมมีน้องที่อยู่มูลนิธิครับเขาก็ตายแล้วก็ให้ใส่เสื้อกลับด้านครับแล้วก็กางร่มใต้อาคารผมก็กล่าวแบบว่าน้องกอกับน้องขอครับเขาก็กลัวกันแล้วครับ ทีนี้แต่ว่าผมก็ต้องทำโปรเจกต์ให้จ บ ก็ช่วงเที่ยงคืนกว่าแล้วทีนี้น้องมันก็ไม่กล้าก็รีบแบบว่ารีบถ่ายครับผม คร ับ ครับแต่ว่าให้น้องขอครับผมก็ยังให้สแตนบายอยู่บ้านที่สองแต่ว่าน้องกอผมให้มาสแตนบายบ้านที่สาม คร ับ ครับทีนี้พอถ่ายไปมันก็ผมก็ใช้แบบเป็นโหมดอินฟราเรดครับเพื่อแอบถ่ายน้องทีนี้ก็ให้เหลือว่าเดินแล้วก็ตะโกนท้าแบบนี้ครับผม ครับ ครับทีนี้ เหมือนกับว่ามันน้องอะครับได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินตามครับแล้วตื่นเต้นเหมือนกัน ได้อยู่ได้อยู่ดีเลยฮะมาดีเลยสบายเลยคุณเอ็กซ์ครับ น้องน้องคนที่หนึ่งครับผมพอได้ยินเสียงอะน้องบอกน้องก็รีบเดินออกมาเลยแต่ว่าไม่ถ่ายแล้ว ครับ ครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวผมขอเล่าเหตุการณ์น้องขอนะครับครับผมระหว่างที่ช่วงที่น้องกอครับผมที่เหมือนมีมือมากอด คร ับข้างบนบนดาดฟ้านะครับที่ตั้งกล้องไว้คือน้องข อ ได้ยินเสียงว่ามีคนเดินเพราะว่าบนดาดฟ้าจะมีพวกใบไม้หล่นมาเยอะ คร ับ ครับเขาบอกว่าได้ยินคนมาเดินรอบเขาเลยแล้วเขารู้สึกประทับมากบนดาดฟ้าครับท ี นี้พอหลังที่ประมาณตีหนึ่งครับตรงนี้ผมขอเลิกกองเลยเพราะว่าแต่ว่าน้องมันไม่สู้แล้ว คร ับ ครับทีนี้ครับผมบอกก่อนว่ากองผมอ่ะผมต้องดูแลพวกอุปกรณ์ทั้งหมดค ือ เวลาเก็บผมต้องเช็คอินทั้งหมด คร ับแล้วทีนี้ตอนเราไปเราจะมีรถไปสองคันคือมีรถกระบะคันหนึ่งแล้วทีนี้เนาะตอนที่เลือกกองน้องถามว่าพี่เอสมาไหว้ขอขมาก่อนผมบอกว่าไหว้กันไปเลยผมไม่ขอขมาครับผมก็ต้องมาเก็บไฟเก็บพวกสปอตไลท์พวกรางแล้วก็กล้องสามตัวขึ้นรถ คร ับแล้วทีนี้พอตอนจังหวะที่ผมเก็บอะครับมีเสียงมาถามผมว่าเหนื่อยไห ม ครับผมก็เลยตะโกนไปว่าเหนื่อยอะไรล่ะทำอยู่คนเดียวเนี่ยตะโกนเสียงดังมากเลยครับแล้วทีนี ้ น้องเขาที่เขาไหว้ขอขมาครับเขาเดินมาถามว่าเจ็บเป็นอะไรผมก็บอกว่าเมื่อกี้ใครเดินมาถามครับแล้วทีนี้น้องบอกว่าไม่มีนะเพิ่งไหว้กันเสร็จ คร ับ ครับแล้วทีนี้พอหลังจากที่เก็บของกันหมดแล้วเราก็มารวมกันที่บ้านครับ คร ับ ครับแล้วทีนี้ผมจะขอเล่าเหตุการณ์ที่น้องที่เป็นสตาฟนะครับที่รอสแตนบายครับน้องเขาบอกว่าตอนที่ช่วง4 ทุ่มครับมีเด็กผู้ชายมายืนดูที่ข้างหลังกองครับคือกองสแตนบายครับเขายืนได้สักพักพอเนี่ยเหมือนเขาก็หันไปถามน้องว่าเอ้าไม่กลับบ้านเหร อ ดึกแล้วนะพอเขาหันมาคุยกับพี่คนเขาหันไปเด็กคนนั้นหายไปแล้ว คร ับ ครับแล้วทีนี้ก็คือเด็กอ่ะเขามายืนดูเฉยเขาไม่คุยอะไรเลยเขามายืนอยู่หน้าบ้านที่เราถ่ายนะครับครับแล้วทีนี้ก็มีน้องอีกคนบอกว่าเน ี่ ยพี่ผมนั่งรอพวกพี่กันนะเสียงวิ่งกันเต็มไปหมดเลยครับ ครับ บ้านบ้านหลังเนี้ยครับเขาเคยถ่ายที่รายการผีรายการหนึ่งครับ รู้หลายรายการละมั้งบ้านนี้อยู่ในจังหวัดบอกได้ไหม ถ้าบอกไม่รู้เลยครับ โคราชป่ะ ครับ ใช่ไหมมีอยู่หลังเดียวนะตอนนี้ไม่มีแล้วมั้ง ตอนนี้ไม่รู้แล้ว ไม่มีแล้วล่ะ ไม่ได้กลับไปนาน แต่ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยพูดได้ครับเพราะว่าเราจะพูดถึงบ้านมอญถูกไหมฮะ ครับ มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าหนึ่งในสถานที่ที่เหล่าบรรดานักดูผีทั้งหลายเนี่ยต้องไปให้ได้ผมเนี่ยโอ้ไปไม่รู้กี่ครั้งที่นั่นอ่ะไปบ่อยมากถามว่าน่ากลัวไหมโคตรน่ากลัวเลยบ้านน่ากลัวจริง ใช่ครับแล้วก็วิธีสร้างของเขาแปลกประหลาดมากเลยบ้านหลังที่สอง ครับ ครับแต่ว่าประตูชนประตูหน้าต่างชนหน้าต่างมันแบบผิดหมดเลยอ่ะ ครับคือบ้านเนี้ย คือทำไมถึงเรียกบ้านมอญคุณผู้ฟังอย่างนี้หน้าตรงทางเข้าอ่ะตรงรั้วเขามีป้ายใหญ่ๆทำเป็นแบบไม่ใช่ป้ายเขียนเองด้วยนะป้ายแบบจริงๆจังๆเลยเขียนว่าบ้านมอญเขาถึงเรียกว่าบ้านมอญกันและก็แน่นอนว่าคำว่าบ้านมอญอันนี้ต้องตามความเชื่อก่อนนะครับเขาอ่ะคนมอญเขาจะมีการนับถือผีกันเลี้ยงผีว่าอย่างนั้นเถอะเป็นผีบรรพบุรุษผีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเลี้ยงไว้ในบ้านนะฮะเพียงเพราะว่าอยากทำโปรเจกต์ให้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าเฮ้ยผีมีจริงหรือเปล่าลงทุนแรงขนาดนั้นเลยด้วยความที่ตัวของคุณ X ไม่เชื่ออยู่แล้วป่ะ ถามก่อน ผมเป็นคนไม่เชื่อและลบหลู่ครับ เออไม่เชื่อและลบหลู่ด้วย เชื่อและลบหลู่ครับ เอออ๋อเชื่อแต่ลบหลู่เลยคือท้าออกมาให้เห็นเลยถ้ามีเนี่ยออกมาให้เห็น ครับ เออแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นคืนนั้นโอ้โหหนักหนาสาหัสครับหลังจากนั้นยังกล้าทำแบบนี้อีกไหม หลังจากนั้นผมก็ไม่ทำนะครับผมก็จะเจอมากกว่าครับก็เจอแบบครับ มันจะเป็นแบบอัตโนมัติเองเลยใช่ไหมครับว่าเนี่ยไม่ควรเพราะคนที่รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เราแค่คนเดียวถูกไหมฮะ ใช่ครับ ทั้งกองอ่ะ คือว่าทุกคนเจอกันหมดเลย ครับแล้วโปรเจกต์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีไหม โปรเจกต์นี้ผ่านไปได้ดีครับ เ พราะว่าผมน่าจะหนักสุดที่จะเห็นจังๆเลยแล้วก็กล้องที่สองนะครับที่เดี๋ยวตอนนี้ขอเล่าเสริมนะครับกล้องที่สองผมจะตั้งไว้แบบว่าถ่ายตรงบันไดทางขึ้นบ้านหลังที่สองครับพี่แจ๊คไปพี่แจ๊คน่าจะพอเดาออกตอนที่เราเดินบันไดเดินขึ้นมา อืมนึกออกครับ นั่นแหละแล้วมีเงาอ่ะเดินผ่านกล้องแต่ว่าไม่ใช่คนนะครับคือว่าชุดมันเห็นแบบเป็นลางๆอ่ะผ่านกล้องไปเลยอ่ะครับ ครับเออและที่สุดแล้วอ่ะฮะคุณ X ได้ขอขมามั้ย ขอผมไม่ได้ขอขมาคร ับไม่เลยใช่มั้ย ครับ เออนะอันนี้ก็อยู่ที่ใจคนน่ะอันเนี้ยอ่ะนะในเมื่อคุณ X ไม่ขอเข้ามาก็มันไม่มีอะไรนี่แต่ฟังไว้เนี่ยอย่าไปทำตามอย่าไปทำตามเออนะครับมันเป็นความเชื่อมันเป็นอะไรของแต่ละคนนะนะไอเรื่องของการอจุดธูปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของเหล่าบรรดานักดูผีทั้งหลายที่ไฟแรงนะครับแต่เรื่องของการไปปัสสาวะผมว่าอันเนี้ยไม่ดีเออนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคุณ X ที่ไปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ทุกคนโดนหมดทั้งกองเออโอเคได้ครับคุณ X ยังไงขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนี้นะ คร ับ นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ